Lukas bab 28. Saiki wis cedhek karo wayahe riyaya pesta roti tanpa ragi sing diarani Paskah. Para pengarepi imam lan para guru kitab padha golek akal arep mateni Gusti Yesus. Awit wong-wong kuwi padha wedi karo rayate. Setan ngleboni Yudas Iskariot, sawijine rasul saka rasul 12. Yudas terus marani para pengarepi imam lan para komendane sekaut sing jaga gereja gedhe arep ngrembug kepriye nggone dekne nyekelke Gusti Yesus kanggo wong-wong kuwi. Para pengarepi imam lan para komendane sekaut mau padha bunga banget lan janji arep ngekei duit marang Yudas. Yudas setuju. Lan wiwit waktu kuwi dekne golek akal nggone arep nyekel Gusti Yesus kanggo wong-wong kuwi tanpa wong akeh weruh. Saiki wis tekan dinane riyaya pesta roti tanpa ragi, ya kuwi dinane wong-wong padha mbleh cempe kanggo riyaya Paskah. Gusti Yesus ngongkon Rasul Petrus lan Yohanes tembunge ngene. Kono padha tata-tata nyawiske kaperluane Paskah sing bakal dipangan awake dhewe. Saurane Rasul Petrus lan Yohanes, "Lah karepe Gusti arep mangan Paskah nang endi?" Gusti Yesus terus ngomong ngene. "Rungokke, nek kowe mlebu nang kutha Yerusalem, kowe bakal kepethuk karo wong sing gawa kendi isi banyu. Wong kuwi ditutke tekan omah sing dileboni. Kowe terus ngomong marang sing duwe omah, guru takon, dekne lan para murite kudu mangan Paskah nang endi? Sing duwe omah bakal nduduhke kamar gedhe nang dhuwur sing wis pepak eneng sembarangi. Padha cawisno kaperluane Paskah kabeh nang kono." Murid loro mau budal lan sembarang keturutan kaya sing diomong karo Gusti Yesus. Terus padha nyaweske kaperluane Paskah nang kono. Kadung wis tekan wayahe mangan Paskah, Gusti Yesus terus njagong bebarengan karo para rasule. Dene terus ngomong ini marang para rasul mau. "Aku kepingin tenan mangan Paskah iki bebarengan karo kowe sadurunge aku nandang sangsara. Awit padha ngerti yo, aku bakal ora mangan Paskah meneh nganti tegese Paskah iki keturutan ing kratone Gusti Allah." Sawise kuwi, Gusti Yesus terus ngangkat mangkoke omben terus matur kesuwun marang Gusti Allah. Gusti Yesus terus ngomong marang para rasul. "Mangko iki tampanono, lan podo ngombeo. Awit kowe tak omongi, wiwit saiki, aku bakal ora ngombe anggur meneh, nganti tekani keratone Gusti Allah." Sakwise ngono, Gusti Yesus terus njikuk roti, terus matur kesuwun marang Gusti Allah. Rotine terus dicuil-cuil, terus dikeke marang para rasul karo ngomong. "Roti iki badanku, sing dikeke kanggo kowe. Iki tindakke kanggo pengiling-iling marang aku." Semenuka, sakwise mangan, dekne terus ngekeke mangkoke omben marang para rasul karo ngomong. "Mangko iki perjanjiane Gusti Allah sing anyar, sing ditetepke nganggo getihku. Ya kuwi getih sing tumetes kanggo kowe. Nanging padha dirungokke, wong sing arep nyekel aku, saiki nang kene. Jagong sak mijo karo aku. Anake manungsa pancen kudu mati kaya sing wis dikarepke karo Gusti Allah. Nanging ciloko tenan wong sing nyekel dekne kanggo mungsuhe." Para rasul terus padha takon marang sak padha-padha, "Sapa sing arep nyekel Gusti Yesus?" Para murid padha engkel-engkelan bab sapa sing dianggep gedhe dhewe. Gusti Yesus terus ngomong marang para murid mau. "Ratu-ratu ing dunya kene padha ngereh rayati, lan para panguwasa mau diarani pembelane rakyat. Nanging kowe aja kaya ngono. Malah waliane. Wong sing gedhe dhewe nang tengahmu kudu dadi sing cilik dhewe. Lan sing dadi pengarep kuwi kudu dadi kaya peladen. Sopo sing luwih kajen? Sing jagong mangan apa sing ngladeni dekne? Mesti sing jagong mangan to. Nanging nang tengahmu aku iki kaya peladen. Sak jerone aku nandang susah, kowe selawase campur karo aku. Kaya nggone bapakku wis ngekei panguwasa marang aku, nindakke keratone. Mengkono uga kowe bakal tak kei panguwasa nindakke keratonku. kowe bakal melu mangan lan ngombe karo aku ing keratonku, lan kowe bakal padha njagong nang dampare keraton mau ngrutu bangsa Israel turunan Rolas. Gusti Yesus terus ngomong marang Simon. Simon, Simon, setan dililani karo Gusti Allah njajal percayamu sak kabehe. Kaya wong tani ngayahi gandume dipisah sangka rambuté. Nanging kowe wis tak dongake supaya percayamu ora nganti semplak. Lan nek kowe wis ngakoni salahmu lan balik meneh, kowe kudu genten nguatke pangandelé sedulur-sedulurmu. Saurane Rasul Petrus, Gusti, aku sago disetrap lan mati bareng karo kowe. Gusti Yesus terus ngomong, Petrus, ngandelo, ing dino iki, sadurunge jagoh kluruk, kowe bakal ngomong ping telu, nek kowe ora kenal marang aku. Gusti Yesus terus ngomong marang para murid-e. Dek mbiyen, donge kowe tak kongkon budal kae, kowe ora tak lilani nggawa dompet isi duit, kantongan, lan sepatu. Apa kowe padha kekurangan apa-apa? Saurane para murid. Ora, Gusti, awake dhewe ora kekurangan apa-apa. Gusti Yesus terus ngomong. Nanging saiki, sing duwe dompet lan kantongan kudu digawa. Sing ora duwe pedhang kudu ngedol jase kanggo tuku pedhang. Awit, percaya, tulisan nang kitab sing unine dekne bakal dianggep wong ala, bakal kelakon karo awakku. Lan apa sing ketulis kuwi saiki kelakon tenan. Para murid terus maur, Gusti, lah iki ana pedhang loro. Gusti Yesus ngomong, wis cukup. Gusti Yesus terus metu saka kutha Yerusalem, lan kaya lumrahe dekne munggah ning Gunung Oleh. Para murid padha melu. Kadung wis tekan gone, Gusti Yesus ngomong, padha ndedonga supaya ora keneng panggodha. Gusti Yesus terus mlaku rada adoh saka kono. Kira-kira adohe sak balangan watu. Dene terus sedeku ndonga ngomong, "Duh, Bapakku, nek kowe gelem, mbok kasangsaran iki disingkirke saka aku. Nanging aja sampai kekarepanku. Nanging kekarepanmu sing kudu keturutan." Terus eneng molekat saka swarga ngetok marang Gusti Yesus lan nguatke dekne. Gusti Yesus jan wedi banget. Mulane terus tambah tenanan sing ndedonga. Keringete sampe kaya getih tumetes ning lemah. Kadung wis rampung nggone ndedonga, Gusti Yesus terus marani murid-muride. Murid-murid mau ketemu ijek padha turu saking sedine. Gusti Yesus terus ngomong, "Kene ngopo kowe kok padha turu? Padha tangi yo lan ndedonga supaya ora keneng panggodha." Donge Gusti Yesus ijek ngomong karo murid-muride, terus eneng wong sak rombongan teko. Wong-wong kuwi digawa karo Yudas. Yudas terus marani Gusti Yesus arep ngambung dekne. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Yudas, apa nggonmu nyekel anake manungsa nganggo ambung iki?" Kadung murid-muride Gusti Yesus woro lelakon kuwi terus ngomong, "Gusti, apa entuk diantem karo pedhang wae?" Sakwijine murid terus nyabut slave imam gede karo pedang sampai kupinge sing tengen cepol. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Wis, semene wae." Kupinge wonge terus didemek, terus bisa waras meneh. Gusti Yesus terus ngomong marang para pengarepi imam lan para kumendane skaute gereja gede lan para penuntune bangsa Ju sing padha teko ning kono arep nyekel dekne. "Apa aku iki mbok kira wong nakal? Kok arep nyekel aku nganggo pedang lan pentung? Apa aku saben dina ora nang gereja gedhe karo kowe? Kene ngopo aku kok ora mbok cekel nang kono? Nanging pancen wis tekan waktumu lan waktune panguasane pepeteng tumandang." Sakwise Gusti Yesus dicekel, dene terus digawa ning omahe imam gedhe. Rasul Petrus ngetutke sangka kadohan. Wong-wong padha gawe bediang ning tengahe latar kono, terus padha njagong ngubengi bediange. Rasul Petrus terus melu njagong ning kono. Sakwijine slav wedok weruh Rasul Petrus ning padange geni, terus ngematke dekne karo ngomong, "Wong kuwi uga melu Yesus." Nanging Rasul Petrus silak ngomong, aku ora kenal blas karo wong kuwi. Ora let suwi, eneng wong liyane weruh Rasul Petrus terus ngomong, kowe uga murite Yesus? Nanging Rasul Petrus mawur, ora, dudu aku. Kira-kira let sak jam, eneng wong liyane meneh sing ngomong banter, pancen wong kuwi murite Yesus, awet dekne ya wong Galilea. Nanging Rasul Petrus semawur, kowe ngomong apa kuwi? Aku ora ngerti apa sing mbok omong kuwi. Rasul Petrus durung sampai rampung sing ngomong kuwi, kok terus eneng jago gluruk. Gusti Yesus terus noleh lan delokke Rasul Petrus. Rasul Petrus terus kelingan marang tembunge Gusti. Ing dina iki, sadurunge jago gluruk, kowe bakal nyelaki aku ping telu. Rasul Petrus terus metu saka kono karo nangis keloro-loro. Wong-wong sing nyekel Gusti Yesus terus padha moyoki lan gebuki dekne. Mripate ditutupi terus dikeplaki lan ditakoni. Jarene kuwe nabi. Beten. Sopo sing ngeplaki kuwe? Wong-wong sing jaga kuwi padha moyoki Gusti Yesus nganggo tembung liya-liyane meneh. Ing esoke, para pengarepe wong Ju, para pengarepe imam lan para guru kitab padha nglumpuk. Gusti Yesus terus digawa ning ngarepe guruton agama. Wong-wong terus takon marang Gusti Yesus ngomong, apa kowe kuwi Kristus tenan? Gusti Yesus semawur, senajan aku ngomong, kowe ora bakal ngandel. Senajan aku takono apa-apa, kowe ora bakal padha mangsuli. Nanging saiki anake manungsa bakal jagong nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Wong-wong terus takon, dadine kowe anake Gusti Allah? Gusti Yesus semawur, kowe dhewe sing ngomong ngono. Wong-wong terus ngomong, awake dhewe ora butuhke seksi meneh. Awake dhewe krungu saka tembunge dekne dhewe.